ndenge tulingani motinga tomeseni na koka mwanjoni ba nandimaki te na kozwa lolenge ya bolingo okoti nzoto nalangwisala koleka molema nakoka te solo naninga mosusu koleka yo bozanga moke nzela nyonso nakomema makolo mangai elini na yo ekoleka ngai na miso ekomba lokola bolingwa mama na mwana na ye ejoniba ngawa yo nakabiza toho nakoka te solo naninga mosusu koleka yo bozanga moke nzela nyonso nakomema makolo mangai elini na yo ekoleka ngai na miso ekomba lokola bolingwa mama na mwana na ye ejoniba ngawa yo nakabiza toho nakoka te solo naninga mosusu koleka yo ozanga moke nzela nyonso nakomema makolo mangai elili na yo ekoleka ngai na miso ekomba lokola bolingwa mama na mwana na ye ejoniba ngawa yo nakabiza toho joniba ngai nalinga ya lelo ngai na reme nayebisi yo lelo joniba nateki nzoto na redutaki bolingo nandimi seko lelo olingi nga la verite jolibara joselina tompotata kobota toti ya kati ya mokili souvenira mwana na kongo bimi moke jolibanga nalinga ya lelo nga na reme nayebisi yo lelo joliba nateki nzoto amanga polepole mama tandi pende tandi katale inakwanza manene jolibanga nalinga ya lelonga na reme nayebisi yo lelo joliba nateki nzoto joliba naredutaki bolingo nandimi seko lelo bolingi nga la verite jolibara yeyere jolibaro tobotata kobota toti ya kati ya mokili souvenir ya mwana na kombo bimi moke joli banye ye mama kotikate. Ah, mama joli banye.